إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ba legi ñi ngi ci ñaarelu ciosan bi ci ponk l'islam yi ponk ba jëk ñu nekkon ci la ilaha illallah, di kon ci ma'nawam, di kon ci ay ponkam akit la nga xamni moy ay shartam. mu melni jeexalon nañ ñaarelu shart bi te muy al yaqin. bu ñëkk ba mo nekkoon al ilm, bu ko defee daji dal di ñëw ci ñetteelu shart bi mooy al ikhlas. ngok al ikhlas borom téere bi dafa topp bayt bi nga xamanteni ni mom la indi won, te moy ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. tartib bobu manam toftale gogu la top. ilmun mu jeuk indi al ilm, yaqinun mu toftal ci al yaqin, ikhlasun gis nga mu dadi ko ci toftal. mu ne kon al ikhlas mune mom moy lan diddu shirk, moy contraire bokale al ikhlas selal ngok. bu ko defé kon jëlal bobé définition borom téré bi dafa jël méthode bi nga xamni mom lañ nan fa bi diddha tatamayyazu al ashiya ngok. méthode bobu la jël mu dal di lay jox définition ikhlas, manam mbir yi ci seeni contraire manam yewute ak ñoom ci lañuy ragno ko wé, ci lañuy léré, ci lañuy définiro. selal moy lan? mu ne la selal moy contraire u bokale al ikhlas diddu shirk. selal moy contraire u bokale. مع الاسف الشديد دا جاي گيس تي سونو ريمي كو نان لا تان يي داماي سلال nga xol loxo ba fek la fek fa lambu ñul ni suuti bu waté wacc ci kudul yalla wala mu fakastalu xetale ku ci kudul yalla ana selal bi kon lool lu muy waré moy xamuñu lan moy selal. c'est normal nak ñak xam gogu parce que jangaluñ ko fan lañ lay jangalé fi selal pourtant ñing lay wo ci ay ndaje diina di la wo ci ay jotaayu diina nga ci génné sa xaaliss di ci investir légolé sax nga jëlé ci ay accident jëlé ci tank bu dam wala yenen xéeti fébar wala nga jëlé ci sax lu gëna raw lolu bakkan bu rot ba ngok fago fa fat ay waxtu julli legoleg ñu tafu fa sa kalpe ak yu deme nonu yo ciono yoyé yépp té taxut ba légui ñu jallal la ñu jangal la al ikhlas ma hu lan moy selal. xeyna nak bëgg nga ko parce que bo dé geñu nan tan yi mom damay selal bëgg na ko nit ñi bëgg nañ di gor gor lu di jëm ci yalla mais kayf nan fan lañuy jaar su fekke biñ juddo ba legi ken jangalu len lan moy ma'na la ilaha illa allah fan lañ koy jangale fi fan lañ koy jangale ma'na la ilaha illa allah in kunta sadiqan mukhlishan su fekente ne rek nit ku deggu nga di wax deug fan lañuy jàngalé fi maana la ilaha illallah te yalla ne la xam ko kan mo la ko fi jàngal ñu ngi lay wo ci ay jotaayu diina de la waaw diina la li jëmele kanam diina la gaay di ci investir des moyens colossal ndax dañ fa jàngalé maana la ilaha illallah kon ñooñu jaaruñu ci yoonu yonante bi jarul jeexi jaaxa jarul sikki saka bi pour lan la yonante bi bimu ñewé ci lan la gëna impliqué wu ci wote ci la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tuflihu des fois nga gis nak ñu lay jaay mus del tek xel fi lolu mo fi bari han fi xam xam bari wu fi jaay mus tek xel mo fi nek nga dégg ñu naan la non yonante bi société ba mu nekkone ñooñu ay xërem lañ doon jaamu moo taxoon mu doon woote di insister ci la ilaha illallah mais fii ay jullita fi nekk ñoo xam ni ñu ngi jàng alquran xale yaa ngi mokkal alquran tayib dégg nga wax ji xam nga lii buñ la waxee da nga naan i pourtant lii logique la wax na dëgg tayib léegi ahlul kitab ñoom téere yàlla musul wàcce ci ñoom ah gay yonante bi alayhi salatu wasalaam ci lan la lan daan wo qul ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah du ci li la len don wo ci la ilaha illa allah qul yalla mo ko wax ya ahla alkitabi yan ahla alkitab kon la ilaha illa allah joje yonante bi da ci wo ñep amul xajjek sen ñi téré mësa wacc ci ñoom téré yu jóge asamaan mooy waxu yàlla ñi nga xamante ni téere musul wàcc ci ñoom ñu doon jaamu xërëm ñu doon jaamu bant ñu doon jaamu nit ñu doon jaamu garab ñu doon jaamu xeer ñu doon jaamu weñ ñu doon jaamu jant bi ñëpp benn woote bi la leen woo ndax lan kalima la goo xamante ni nii subhanallah kalima mandute la kalima équilibre kaddu mandute góor gi waxoon na la ko muy Cheikh Fawzan kalimatul adl kalimatul haq gis nga sawa'in baynana wa baynakum ñepp ci yam sawa'in baynana wa baynakum ñepp ci yam kalima goog yonante bi alayhi salatu wa salam ba muy yónni Mu'adh ila al-Yaman lan la ko wax innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab wala duñu won ahli al-kitab gis nga yaa ngi jëm ci aw nit ñoo xamante ni téere mos naa wàcc ci ñoom falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ci riwaya ila la ilaha illallah li nga leen di njëkk woon a nekk la ilaha illallah kon yonante alayhi salatu wasalaam ku topp ci yoonam loolu yomb naa xàmmee xam nga léegoo léeg nit naan di posé wu la question naan ah yow est ce que ni ngay jàngalee est ce que noonu mooy yoon bi est ce que ni ngay defee loolu soxlawul sax posé question bu sori comparer rek yonante bi ban yoon la jëloon yonante bi alayhi salatu wasalaam lan moo nekkoon yoonam jàngal nit ñi la ilaha illallah ndax topp lan topp alquran fa'lam annahu la ilaha illallah yàlla moo digle moo ne xamal la ilaha illallah muy digle boo xam ni farata la yamul rek ci nekk farata noonu mais faratay jëmm yonante bi def màkk fukki at yoo xam ni loolu kese la doon jàngal sahaaba yi di ci woo nit ñi di ko wasaare gis nga sunu borom dollil ko ci ñetti at yoo xam ni gannaaw fukki at yooyu julli daa wàcc mu dundaat fa ñetti at boole loolu ak julli jóge fi ñëw madina gis nga ko madina mu dund fa fukki at boole loolu ak yeneen ponk yi nga xam ni ñooy ponk islam ak yeneen yoonal yi gis nga kon woote mësta tàqalikoo ak la ilaha illallah kon ki lay woone le l'islam kaay mi ngi nii nangam na la tegal àdduna ak li ci biiram na la tegal ay tufe waaw bu fekkee nag da nga xiif yow sa principe ci diine l'islam mooy tu as faim et tu veux manger tu sais où tu vas aller xam nga fi ngay dem tufe yaa ngi fële ceeb yaa ngi fee bong yaa ngi fee tàngal yaa ngi fee banaana yaa ngi fee nga dem mais sois sincère neel dama xiif c'est à dire on manque de sincérité c'est ça notre problème on manque de sincérité dañoo manqué dëggu neel dama xiif je veux aller manger nga dem nga lek mais fo xamné yow bo démé tu ne pries pas les 5 prières tu ne pourras pas les respecter ku mën ta respecter julli juroom kon waxuma la lenen n'est-ce pas lo fay def nga né l'islam mo la feuté islam mo la wax démal ci bërepp bo xamanteni tu ne pourras pas prier est-ce que c'est l'islam qui t'a dit ça islam mo la ko wax démal fo xamni do julli do mëna julli ba paré lool ñu tuddé ko lan ndajam l'islam lolu ban couleur l'islam la ban couleur ci couleur l'islam la d'autant plus nak amul sax jangale dina kon ki lay jangal la ilaha illallah koku mo jaar fi yonent bi jaar legui nak so manqué sincérité fanta lolu yow la fa sha'nuka anta sembir la yow mais so wété yow ci sa bop au plus profond de toi xam nga ki nek ci deug ak ki nekul ci deug li fi nek nak moy manqué sincérité meun nañu wax man dama deggu man dama deggu oh lolu yomb na tout le monde peut faire ça man dama deggu man dama deggu nafiqi ñew ñu ci yonent bi idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah nafiqi ñew ñu ci yonent bi ne ko sédé nañ ni yow ya yonent yalla bi té pourtant ay nafiq la Ah, de golof néna sabu du fort bopam c'est pas la peine de gëñew ci nit ñi nan len moi je suis sincère man dama c'est pas la peine xam nga lu am solo les actions mais les paroles n'ont de valeur que s'ils ont été confirmés par les actes wax yi amul valeur tant que jëf yi ñewuñu confirmer wax ci xam nga lolu xana gis nga donc wax ji ngay wax jëf yi moy ñew confirmer ko mais nga wax sa wax sa wax jaar ni nga jëf ja jaar na le lolu moy lan lolu moy jikko nafiq déjà kon ya nga bëggone attirer nit ñi pour woné né tu es sincère mais alors que ya nga jël chemin bi nga xamni mom la nafiq yi jël nafiq yi ñew nañ ci yonent bi ne ko sédé nañ yow yonent yalla nga lolu bu dëgg won ci ñom est-ce que dinañ nekk nafiq motax yalla ne nafiqi waxuñu deug sunu borom daal di trancher gis nga ne nafiqi waxuñu deug ci lan manam lañu wax deugul waye yow muhammad mom yow mom sédé dik na ni yow yonent yalla nga gis nga yalla xamna ni yow yonentam nga de nga wax ji nafiqi dañu ñew sédé ne yonent bi moy yonent yalla gis nga fofu nonu mbir mi gis nga lim lambo liñu wax deug la yonent bi moy yonent yalla mais est ce que lool deug la ci ñom du deug ci ñom motax yalla démentir len yalla sédé ne ni yonentam bi yonent la waye en même temps yalla xamal yonent bi ne ko nafiqini duñu wax ka tu deug deug wuñu ci liñuy wax gis nga kon mbir yi motax suñu borom ne wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin niki nonu lañuy détailler mbiri suñu borom gis nga day détailler mbiri faram fatch ko mu leer ngir lan mu léré ci yoonu ñi nga xamni ñoo soobu ndëngëte yoonu ka ciorté day leer da ngeen yaaka dañuy nekk fi ci aduna bi te yoon yu du leer baña leer day leer nañ yoon bo xamanteni ni la ca ne moy wote wo diw yalla la diw moy nangam la yalla mom ndax lolu yoonu l'islam ndax lolu yoonu deug la nañ waxante deug Allahu al-musta'an ha tayib donc kon mbir ma ngi nonu al-ikhlas muy selal kon faaw lu ñuy jangal waaw kon déjà ndekete kon yoonu islam li ci jitu moy jangalé faalam jang waaw l'islam c'est une école waaw règle yi base yi fondement bi moy jang bi fo dek ya gëna la ko wax won na la ko daw waxal la ko daw jëk fo nek ren ba dewen te jangaluñ la say faratay jëm bo fa continuer nek ba légui ya fa bayyi sa bop ëlëk ëlëk amo kenn koy layol e naam xana sa bop rek nga amal ye dangé parce que ya fa bayyi sa bop peut-être na xeyna da nga xif lek yi mo la fa bayyi wa xeyna da nga xif lek yi mo la fa bayyi quoi wa fi al haqiqa yakarna même bu fekke mbaxal sax nga am sa keur war nga meuna doylu doylo sa mbaxal ci ngor ci dignité ci diina bu rafet té mu jaral la nga gorgolu sam sa diina gorgolu fexi xam sa diina sahaba yi ci loolu lañ doon dundu ci loolu lañ doon dundu ndox ak tandarma mais té rew leen jang seen diina sam seen ngor pourtant faris persi ak romain yi ils avaient presque façon lek yep façon bien yep amon nañ ko mais est-ce que tax nañ ñu dem fofu pourtant ñoo ñu daan nañ organiser ay festivités religieux affaire yu demé non est-ce que sahaba daan nañ fay dem di lek wala ñuy mous mous lu comme niko ñen ñi di défé quoi dem fofu nan dañuy jaay jaay lu quoi non dañuy dañ daan réserver sen dignité sen honnêteté sen l'islam ñongal ko sam ko tay mi ngi ni jeexna wala jeexul jeexna wallahu almusta'an kon faawu ñu jital xam baati nga xamni baati l'islam la l'islam mo koy jangalé l'islam mo koy jangalé suñ ko bëggee jëfëndiko faaw ñu delo ko ci définition ak teur bi nga xamni ci la ko l'islam teur mais buñ ko bëggee tek ci suñu gis gis suñu bop rek damay sellal tew yaangi bokalé sellalo sellalo demal nga jangi lan moy sellal d'abord bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jëlé wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.